Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Grzegorz Leczkowski, Tomasz Żonda. Witamy, zapraszamy na Nocną Polskę. A wraz z nami dzisiaj w studiu dwójka gości, bo będzie Adam Wolski z grupy Golden Life i będzie Kacper Dworniczak, który nasze spotkanie rozpoczął utworem My Favorite Things. To było nagranie studyjne, ale potem już Kacper pojawi się w studiu z własną gitarą i wraz z Państwem będziemy słuchali tego, jak mówi o swojej płycie, która dopiero za jakiś czas się ukaże. Teraz są pierwsze single dopiero z tej płyty, ale my już troszkę wyprzedzimy przyszłość i Kacper zagra na gitarze swoje ulubione utwory i opowie o tym, co będzie na jego płycie. Ale rozpoczynam od Adama Wolskiego i od nowej płyty grupy Golden Life. Jest późna noc, przeglądam zdjęcia, jak nazwać to coś, co mi dajesz. Coś jak dobry pakt, coś jak dobra klątwa. Oczu twoich blask do końca. Dziękuję za kolejny dzień, że jest. Kolejny dzień, ile ich jeszcze, nieprzebytych dróg i wreszcie niewypowiedzianych słów, co utknęły w gardle. Tylko z tobą być naprawdę. Dziękuję za kolejny dzień, że jest. W studiu Adam Wolski, zespół Golden Life. Adam z nową płytą zespołu Golden Life. Tak no jest. No właśnie, wytłumaczymy tytuł tej płyty. Ósemka czy znak nieskończoności? Znaczy, no, trochę tak i trochę tak, nie? Czyli ósemka, bo to ósmy album, a rzeczywiście nieskończoność, dlatego że chcemy, nie chcemy. No dobrze nam, nie? Cały czas robimy swoje. Nie? Czyli Golden Life, nieprzerwanie od lat... Tak, a to jest taka wyciarka. Rok, dwa, siedem, nieskończoność, nie? I rok pisany przez muzykę rockową Rock, nie? No a to wiesz, to troszkę też może brzmieć, że ta nieskończoność to jest, kiedy kolejna płyta jeszcze, to nie wiadomo kiedy. No wiesz co, bo my zawsze, no słuchaj, my nigdy nie umieliśmy wydawać tak rok po roku na przykład, albo co 2 lata płytę, czy tam co 3 lata. Myśmy zawsze się mozolnie do tego musieli po prostu zbierać. No i tak właśnie było teraz. Tak naprawdę powinniśmy tą płytę wydać 3 lata temu, nie? Ale jej nie wydaliśmy, tylko właśnie musieliśmy jeszcze ją pieścić, dopieścić. No i efekt jest. Mam wrażenie, że to jest najbardziej rockowa płyta w karierze grupy Golden Lion. Znaczy jest rzeczywiście słyszalny taki powrót takich do, trochę do Efila, tak. Mhm. No może nie do natury, tak, bo natura była bardzo ciężką taką płytą. Chociaż no to też lekką płytą nie jest. Lekką płytą nie jest, ale trzeba przyznać, że piosenki cały czas bardzo, bardzo obecne. Co jest kluczowe, że na tej płycie nie ma żadnej ballady. Nie? I to przykład. Właśnie chciałem zauważyć również, że zadziwiło mnie, bo te ballady zawsze przynosiły wam spore sukcesy. Tak, ale nie wiem, jakoś tak żeśmy montowali tą płytę, a potem żeśmy się ocknęli i mówimy, ty, ale słuchajcie, nie ma żadnej ballady, nie? Nie ma takiego bardzo wolnego tempa, no takie jak po prostu lubimy. A może tak musiało być, nie? No i żeśmy tak temat po prostu ucięli, nie? A taki utwór, który dla ciebie jest takim no, kluczowy na tej płycie? Na tej płycie? Wiesz co, no dla mnie wszystkie utwory są kluczowe, ale taki chyba fajny, motoryczny bardzo i taki number, to jest, to są 2. Mokry pies i wariat. I zresztą wariat będzie singlem, który będzie promował tą płytę, nie? Lada moment. Ja ten wariat Płyta ukazała się nawet troszkę po cichu, bo nie ma W żadnych serwisach streamingowych. Na razie sprzedają ją tylko przez zaprzyjaźniony sklep, w którym pracuję. No i tam można kupić zarówno CD, jak i winyla, bo winyla też mamy. To nie jest makieta, to jest prawdziwy winyl. To jest prawdziwy winyl. No i zapraszamy na razie tam i oczywiście sprzedajemy płyty zawsze po koncertach. Także. Takim utworem, który szczególnie zwrócił moją uwagę, gdzie szczerze mówiąc, dopiero jak spojrzałem na tytuł, to wiedziałem, o co chodzi, bo tam śpiewasz tak troszkę nie do końca wyraźnie, to jest numer Bowie. A, Bowie, no proszę. To troszkę Marta Szelichowska napisała tekst. No, fajny, bardzo fajny numer. Opowiedz troszkę o tym utworze. Wiesz co, to był numer, który ewidentnie powstawał w pandemii, nie? I myśmy, ja chciałem jakoś mocno zaznaczyć, pamiętam, poprosiłem Martę, żebyśmy napisali, zresztą mamy wspólne uwielbienie do Bowiego i nie, tak mi tam siedział ten Bowie cały czas, nie? Tak, słowo w ogóle, nie? Jako słowa, a jeszcze, że to po prostu artysta, nie? I, no i utwór Bowie. Pamiętam, na samym początku pisaliśmy go w ogóle, wiesz, w innym stylu, nie zna nazwiska. Ja mówię, nie, no słuchajcie, no, jeżeli śpiewamy jak Bowie, no to musi być jego nazwiska. Nie? No i tak jest. Powiedziałeś, że płyty sprzedajecie na koncertach, czyli rozumiem, że te koncerty ciągle intensywnie gracie. Tak, tak. No generalnie żyjemy, karmimy się koncertami i zawsze zapraszamy na koncerty. No w radiu rzeczywiście, w mediach nas troszeczkę mniej. No dzisiaj jesteś. No dzisiaj jestem i dużym w ogóle, wiesz, szacuneczkiem podchodzę, bo Trójka to zawsze była, wiesz, bliska mojemu sercu. Śpiewa ktoś jak Tak myślę o tej płycie, co jeszcze mnie zaskoczyło. Taki utwór, który chyba troszkę odstaje od całości, ale też jest bardzo wpadający w ucho i ty śpiewasz tam inaczej, to jest blues. A, blues, no tak. To jest też bardzo fajna i ciekawa historia. Troszkę pastisz momentami. Tak, tak, tak. No i Marcin Krzyżanowski napisał bardzo fajny tekst. Zresztą no, chyba wszyscy tak mamy, nie? Żebyśmy chcieli gdzieś tam uciec sobie. A później się okazuje, że chyba jednak nie, tutaj wcale nie jest tak źle. Nie? Ale ta płyta generalnie jest o ucieczkach i o podróżach. O, drugim wątkiem jest oczywiście miłość. Miłość, bycie razem, bycie ze sobą pomimo różnych przeszkód. I to właśnie dwa motywy przewodnie tej płyty. No tak, ale myśmy zawsze byli bardzo tacy chyba miłosni. Romantyczni? Tak, romantyczni. No, ale też jest ta rewolucja serc, na przykład na początku i na końcu, która otwiera i zamyka płytę. To jest już taki bardzo jasny sygnał do tego, że coś tutaj się zmienia w naszym kraju. Że ludzie wyszli na ulicę, zaczęli głośno krzyczeć, a tak naprawdę wszystko w imię miłości. Nie? Rozumiany bardzo szeroko. No oczywiście. Bardzo szeroko. Cała historia zaczyna się tym. Wiadomo, pójdę za tobą jak w dym. Lecz były rozmowy, jak zmienić swój los. Nie robić uników i zadać cios. Zebrać się w sobie, wziąć życie za łeb. Jak na obcej ziemi smakuje chleb. Ciągle słyszę, wyjedźmy stąd. Że będzie ciężko, że w oczy piach. Wszyscy mi mówią, spróbuj choć raz. To twoje życie i to twój czas. Ja mam tu ciebie, to cały mój świat. Razem w podróży już tyle lat. Jak wyglądają teraz te koncerty? Pamiętam, jak się pojawiliście ostatni raz w studiu trójkowym jako gość oceniający młody talent w audycji Trójka Żąda Debiutów. I co, przyszliście w pełnym składzie, że się nie mieściliście w studiu praktycznie. Znaczy, nie, no to u nas cały czas skład jest pięcioosobowy. No gitarzyści się zmienili. Michał jest osobą chyba taką najmłodszą w naszym składzie. Zresztą to jest jego pierwsza płyta z nami, ale gra już z nami bardzo, bardzo długo. Czekał na tą płytę bardzo. No a reszta? No reszta też, no reszta jest taka sama, czyli Pastel Bodek, ja, Karol, Karol też już z nami długo gra. No tak, to już to pamiętam akurat dość dobrze. A właściwie to stałeś się troszkę rodziną radiową, bo twój syn i twoja żona tu w polskim radiu się pojawiają. No cóż zrobić, ciągnie ich do lasu, no to dobrze, nie? Każdy znajduje jakąś swoją drogę. Beata zresztą bardzo długo już pracuje w radiach, o tak mógł powiedzieć, bo prowadziła przecież audycję z Krzysztofem w różnych stacjach radiowych. No i było jej tęskno bardzo. Krzysiek już dalej nie może prowadzić audycji, a było jej tęskno bardzo. No i znalazła tutaj miejsce. Opowiedz troszkę, jak wyglądają teraz koncerty Golden Life. Ja pamiętam, że te koncerty były zawsze bardzo motoryczne. Ty byłeś zawsze na scenie bardzo właściwie taki piorun biegający na scenę. No nie, no generalnie nic się nie zmieniło. No jeszcze jest siła, a przede wszystkim jest chyba ta największa cecha, jaka jest, jeżeli chodzi o koncerty, czyli taka radość. Nie? I ona się nam udziela. No, z każdym dźwiękiem po prostu czujesz, że wcale nie masz tych prawie 60 lat, tylko cały czas jesteś młody. No. No prawie 60 lat? No tak, no tak. No. Zawsze uważam, że jesteś dużo młodszy ode mnie. No widzisz, no, ja jestem 68, no. No to tak, no to dużo młodszy, po skończy 4 lata. No. Jakby nie patrzeć. Jeszcze o tej płycie chciałbym, żebyś powiedział troszkę, bo wspomniałeś o różnych tekściarzach na tej płycie. Bo to jest istotne, bo te teksty są, mimo że są różne osoby, są bardzo zwarte. Tak, a czyli może od razu wymienię, kto pisał do Wariata. Napisała Magdalena Wójcik. Tak, zresztą bardzo udany i fajny. Bardzo dużo... Czy Goja? Słucham? Goja. Dokładnie. Mhm. Marcin Krzyżanowski napisał większą część utworów i bardzo nam się podoba jego pióro. Paweł Błędowski napisał do dwóch utworów i Marta Szelichowska do wcześniej wspomnianego przez ciebie Bowiego. Do Marta Kofanka, tak. Bowiego to ale absolutnie. Cały zamysł w ogóle był taki, żeby nikt nie wiedział, kto pisze. Myśmy tylko i wyłącznie oceniali słowo. Oczywiście teksty przychodziły w bardzo dużych ilościach. Musieliśmy je przebierać, wybierać. Ja je po prostu śpiewałem i chłopaki, no bo to wiadomo, cały band, czyli demokratycznie wszyscy po prostu ocenialiśmy, co nam bardziej po prostu pasuje i leży. No. Oczywiście zawsze zaznaczałem, że to jest bardziej moja kwestia i to tutaj ja będę miał, że tak powiem, słowo wiążące. Wiążące. No ale wiesz, no, zespół to zespół, więc się liczymy z własnym zdaniem. No i oczywiście nikt nie wiedział, kto co napisał, więc dopiero ujawniłem to wszystko na samym końcu. I czemu nie ma ciebie piszącego tekstów? Wiesz co, bo ja po prostu troszeczkę uciekłem sobie, zaczynam nagrywać swoją solową płytę. Więc tutaj postanowiłem troszeczkę dać miejsca, że tak powiem, innym wieszczom. Solową płytę? Solową, tak. Ja ostatnio przeglądałem płyty i trafiłem na płytę, którą nagrałeś razem z Mikisem. A, to stare dzieje, ale tak. Bardzo przyjemna, fajna płyta. Płyta troszkę zniknęła. No, ona praktycznie odbyła się, że tak powiem, bez żadnego echa. A szkoda, bo tam kilka fajnych utworów. Czym ma się różnić twoja płyta solowa od tego, co robisz z Golden Life? No, na pewno będzie mój głos, czyli to będzie pewnie wiążące. No, to się nie będzie różniła, tak, no, bo, tak. Czy, o czym się ale będzie różniła. Jeżeli chodzi o muzykę, to może być parę zaskoczeń. Dużo też wkładu będzie miał mój syn, bo on cały czas jest mocno muzyczny, przejął praktycznie całą moją schedę, czyli wszystkie sprzęty mi zabrał, więc on prowadzi domowe studia, a przy okazji mi po prostu bardzo dużo rzeczy podgrywa, komponuje i myślę, że będzie bardzo ciekawa płyta, no, ale ciężko mi powiedzieć, bo ciężko powiedzieć o muzyce, no jaka będzie, no jaki będzie efekt po prostu finalny, taka będzie, no, ona nie będzie jakaś mocno rockowa i też nie będzie jakoś bardzo mocno odbiegała od tego, co ja robię z Goldenami. No. Kawy łyk, pusta szklanka, w oknie świt, pusty dom, papierosa, gorzki smak, szelest stóp. Jeszcze wczoraj byłaś tu, słyszę cię. W uszach ciągle brzmi twój głos. Dzisiaj wiem, może i kochałaś mnie. Dałem ci moje serce, moje dni, ale ty zawsze chciałaś iść pod wiatr, szukać snów. Nieobecna pośród chmur, moje serce. serce moje ja. Nic już nie mam, dałem wszystko to, co mogłem dać. Moje serce moje ja. Smutek w sercu uwolniona, cicho płynie łza. Uliczą z okien widzę ludzi tłum, twoja twarz. Jestem pewien, byłaś tam wokół mnie. Zaplątanych myśli sznur, tak to ja. Nie poznaję siebie sam. Moje serce, moje ja. Nic już nie mam, dałem wszystko to, co mogłem dać. Moje serce, moje ja. Smutek w sercu uwolniona, cicho płynie łza. Wyrzucam twoje zdjęcia, niech me wspomnienia porwie wiatr. Już nie chcę cię pamiętać, znajdę nowe drzwi, otwarte jak me serce. Moje serce, moje ja. Nic już nie mam, dałem wszystko to, co mogłem dać. W sercu teraz czekam, co przyniesie czas. Moje serce, moje ja. Nic już nie mam, dałem wszystko to, co mogłem dać. Moje serce, moje ja. Wolność w sercu teraz czekam, co przyniesie czas. Jak reagują ludzie na koncertach, na te dźwięki z nowej płyty? Wiesz co, fajnie, bardzo fajnie. My gramy dosyć długo już Rewolucję i gramy dosyć długo Dzieciaka i ludzie bardzo fajnie to przyjmują. No ale czas na kolejne utwory. Zobaczymy, jak będą to przyjmować. Kiedy koncerty najbliższe? No już tuż jest. Za chwilę jedziemy pod Kraków, gramy dużą imprezę z kolegami z różnych zespołów, Sztywny Palaz i Kobranocka. Czy taki The Best of 80? Tak, te lata 80, takie 90 nawet bardziej. No, no i potem oczywiście sezon się zaczyna, czyli te plenery. I tam nas będzie można, pewnie będziemy ogłaszać to na wszystkich tych social mediach i tak dalej, gdzie będziemy grać. No. Wspomniałeś o tym, kto pisał teksty, jak to jest z kompozycjami, jak to było z nagrywaniem samej płyty w studiu, kto wam pomagał brzmieniowo, bo ta płyta brzmi no mocno. Wiesz, to było tak, że duża część, praktycznie cała płyta powstała bardzo szybko, bo w przeciągu 5 dni. Dużo pomysłów każdy miał, po prostu przerzucaliśmy się i wyskoczyło 15 pomysłów. Potem pojechaliśmy po jakimś czasie do studia, do Kolbut, do studia Tolpine i tam z Łukaszem Sieradzkim zaczęliśmy po prostu sesję nagraniową. Potem dołączył mój syn, który też nagrywał cały zespół. Ja dużo wokali nagrywałem u siebie w domu. No i ta sytuacja, potem jeszcze wpadł pomysł, żeby sekcję dętą zaprosić i też tam w niektórych utworach się odzywają koledzy zespołu Roots Cafe, więc to trochę trwało, ale jesteśmy mega zadowoleni. Roots Cafe to też taki projekt, w którym ty śpiewałeś. No, nagraliśmy dwie płyty, no ale umarło. Szkoda. No ale koledzy ciągle grają z tobą raz na jakiś czas, jak się okazuje. Grają, poza tym mają też inne projekty, też bardzo ciekawe. To Roots Cafe to było takie troszkę sięganie po Karaiby. Trochę tak, ale też trochę nie, bo to też była taka, taki koktajl różnych stylów. Był i jazz, i rock, nie? No, wiadomo, jak wzięli Wolskiego, no to dostali to, co chcieli. Ale też był właśnie, kulturowo było inaczej. Mama Długo przecież z nami śpiewał, on był też taką perłą. No i skład, 12 osób będzie, wiesz, ciężko to było wszystko po prostu dograć, nie? Prawdziwa orkiestra. No, skład Golden Life nie jest taki mały, swoją drogą. No tak, jeszcze licząc i technikę, i menadżera, to rzeczywiście jest nas trochę. Adam Wolski był gościem w Trójce, dziękuję bardzo. Dziękuję, Tomek, hej. Jak byłem dzieciakiem, szczeniakiem, mówiłem dzień dobry, mówiłem do widzenia. Jakich słuchałem płyt, jak grałem w piłkę i te marzenia nie do spełnienia. Chociaż nie ma fal, ja sypuję. Wciąż unoszę się, bo to czuję. Wracają. Jestem gościem w wieku średnim i jest dobrze. Przelatują lata, dni, miesiące i tygodnie. Trzymam cię za rękę i wypatruję słońca. Powtórzyłbym to wszystko od początku aż do końca. Chociaż nie ma fal, ja sypuję. Wciąż unoszę się, bo to czuję. Wracam. Kacper Dwolniczak w studiu Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki, że mogę tu być. Chłopak z gitarą zawsze nam się kojarzył z gitarą elektryczną. Ty masz gitarę jak najbardziej klasyczną. I chociaż dosyć blisko ci ostatnio było do muzyki pop-rockowej, to jednak to twoje główne zainteresowanie to jest gitara klasyczna, ale nie zawsze klasyczny repertuar. Tak, jest trochę tak, że moja edukacja niejako określiła charakter, w jakim gram, ale trochę poszukuję i rzeczywiście poprzez moje różne przygody ostatnie wypływam na szerokie wody. Nagrywałeś rok temu płytę Świąteczną z piaskiem, płyta, która była dość sporym przebojem. Tu już właściwie przyniosłeś okładkę płyty, której jeszcze nie ma, bo będzie dopiero w czerwcu? Będzie w maju, 9 maja premiera całej płyty. Ale my już mamy właściwie całość, znamy całą tę płytę, chociaż całości nie zdradzimy dzisiaj jeszcze. Jeszcze to nie ten moment, ale rzeczywiście już jesteśmy po premierze pierwszego singla. I myślę, że to jest dopiero zapowiedź tego, co tam się pojawi, bo jednak ten singiel nie zdradza każdych szczegółów. My Favorite Things, czyli właściwie dobry tytuł jak na początek twoich muzycznych podróży. No w ogóle to jest tak z tą płytą, jak państwo mogą zobaczyć, Journeys, że wszystko się tutaj łączy. Łączy się opowieść moja o muzyce, o tym, w jaki sposób żyję, o tym, że podróżuję. I tak jest też z tym singlem. Pamiętam, że jako mały chłopak pewien wykładowca pokazał mi wykonanie My Favorite Things przez Brada Meldała na albumie, który był grany całkowicie na żywo. I w momencie, kiedy usłyszałem ten utwór i zrozumiałem, że ten człowiek właśnie w danym momencie usiadł i stwierdził, że na podstawie tych kilku dźwięków tego standardu jazzowego zrobi 10-minutową opowieść, to miałem takie, też tak bym chciał kiedyś. No i w związku z tym chwyciłeś za gitarę, to był początek. Tak jest. I stwierdziłem, że spróbuję podjąć się aranżacji tego właśnie standardu. I byłem przekonany, że na gitarze może on zabrzmieć równie pięknie, a przede wszystkim będzie mój. Jak patrzę na twoją gitarę, w tej chwili jest na okładce płyty tylko, to tam faktycznie masz te swoje podróże udokumentowane flagami państw, w których byłeś. No jest tego sporo i co najfajniejsze to, że właśnie moje 6 strun umożliwia mi podróżowanie po całym świecie. Miałem okazję być w Japonii, w zeszłym roku byłem w Stanach Zjednoczonych, nagrywaliśmy album z 3 innymi gitarzystami. No to jest coś, za co jestem bardzo wdzięczny właśnie gitarze. Ale ciągle studiujesz, ciągle ta twoja droga edukacyjna się jeszcze nie skończyła. Powiedz troszkę o tych twoich zmaganiach naukowych, że tak się wyrażę. W wieku 6 lat zacząłem grać na gitarze. Byłem w szkole 1 stopnia, szkole muzycznej 2 stopnia i był moment, że trzeba się zdecydować, co dalej. No i padło na Austrię, padło na Kunstuniversität Graz. Także mieszkam w Grazu i tak naprawdę zostało mi tam ostatnie 3 miesiące. W grudniu tego roku zdawałem do Royal Academy of Music w Londynie. Dostałem się i czuję, że od września będę właśnie w Wielkiej Brytanii. No i powiem ci tak, że ta płyta mnie zadziwiła, bo brzmisz na niej niezwykle zawodowo. Widać było, że ta gitara jest instrumentem, który jest częścią ciebie. No zdecydowanie. Tak naprawdę moi rodzice zawsze mi powtarzają, że w wieku 3 lat mój dziadek mi dał taką zabawkową gitarę i nie rozstawałem się z nią na krok. I tak też czuję. Mój tata jest gitarzystą. To wszystko jest po prostu naturalne. Nigdy nie czułem, żeby ktoś mnie do tego zmuszał. I trochę jest tak, że gitara stała się moim sposobem na życie. To może, skoro już wspomnieliśmy o piosence My Favorite Things, no to w tej chwili posłuchamy tego utworu również na antenie. No właśnie, weź gitarę, zagraj, bo to nie tylko wersja ta z płyty, ale też, którą możesz wykonać dla nas specjalnie tutaj w Trójce. Tak jest. Ostatniego dźwięku. Wyczekaliśmy, aż skończysz także odłóż gitarę, żeby się zbliżyć do mikrofonu, żebyśmy mogli kontynuować naszą rozmowę. Kolejny singiel to będzie Over the Rainbow, czyli właściwie coś, co wszyscy znają. Tak, natomiast jest też tak, że jak już wspomnieliśmy o podróżach, miałem okazję być na Hawajach. No też byłem. No właśnie. No i jak tam już byłem, to Summer Over the Rainbow bardzo często mi gdzieś tam krążyło wokół głowy i chyba to za sprawą tego sympatycznego pana, który na różnych serwisach właśnie streamingowych i społecznościowych jest nagrany jego teledysk, jak właśnie śpiewa sobie Somewhere Over the Rainbow i stwierdziłem, że mamy piękną aranżację, którą stworzył wybitny kompozytor Toru Takemitsu właśnie z Japonii i to był idealny sposób, żeby połączyć znowu dwa miejsca, w których których byłem. Japonia, kraj rzeczywiście zupełnie inny niż wszystkie, inny świat, i Hawaje, raj na ziemi, może człowiek tam naprawdę odpocząć, zrelaksować się. I stwierdziłem, że potrzebuję mieć taką perełkę na tej swojej płycie, która będzie takim dobrym drogowskazem dla każdego słuchacza, który może się zabłąkał przy tej gitarze mojej i stwierdził, że da szansę sześciu strunom nylonowym. I stąd wybór na Summer Over the Rainbow. No tak powiedziałeś, że to dwa różne światy, a ja miałem wrażenie, że jak jestem na Hawajach, jak akurat byłem w Honolulu na słynnej plaży Waikiki, to miałem wrażenie, że jestem w Japonii, bo tam generalnie większość turystów to Japończycy właśnie, którzy... A to właśnie ciekawe, ja byłem na przykład zaskoczony, że tam wszystko w dwóch językach jest zawsze napisane, po angielsku, oczywiście hawajski się tam przeplata czasem, ale że właśnie jest i angielski, i japoński właściwie, zawsze te dwa tłumaczenia. Ale to nie wiem, czy zauważyłeś, że tam jak wchodziłeś do restauracji, to większość restauracji to były restauracje japońskie. Albo sushi, albo temu podobne generalnie. No ja muszę niestety tutaj się przyznać, że jestem fanem amerykańskich fast foodów. No jak już tam byłem, to trochę korzystałem z tych przyjemności. Duże porcje żeberek. Rzeczywiście tak, grzeszyłem. Bo. To prawda. Natomiast ja pamiętam, to był taki okres, kiedy ja nie lubiłem sushi. Okay. I co wchodziliśmy do knajpy, to się okazywało, że może nie nazywa się, że to jest knajpa sushi, ale knajpą japońską, tylko nazwaną inaczej. I dostawałem ciągle te surowe ryby, ale potem się przekonałem i już zacząłem jeść. Ale nie o tym mówię. To jest też takie miejsce, sam powiedziałem, że mogłeś się zauroczyć tym. Ja pamiętam taki moment, kiedy było oberwanie chmury. I to było dla mnie jakieś nieprawdopodobne zjawisko. My tam byliśmy zaraz... Ja tam byłem na Sylwestra właściwie. Ojej, no to w ogóle już. I jak było to oberwanie chmury, to co spadało z nieba, było chyba cieplejsze od tego, co było w powietrzu. To jest fantastyczne i też można zauważyć, że tak naprawdę wokół tej wyspy ta pogoda ciągle się przeplata i te chmury przychodzą i na przykład 15 minut później już jest znakomita pogoda, piękne słońce. A co jest takiego szczególnego tam, w mojej opinii, to zachody słońca. Rzeczywiście... coś jest takiego, że przez to, że pewnie są te wyspy pośrodku Wielkiego Oceanu, ta pogoda sprawia, że to się tak bardzo diametralnie zmienia, to jak przychodzi pora zachodu słońca, to jest to zjawiskowe. To prawda. Zupełnie inne barwy na niebie. Zupełnie inne. Wszystkie kolory świata. Ale wróćmy do muzyki, bo na tej twojej płycie wśród tych opowieści również zdarza się muzyka klasyczna. Muzyka klasyczna musi tu być, bo to jest rzeczywiście coś, z czego ja się wywodzę. Jak byłem właśnie tym sześciolatkiem, który zaczynał grać, to pamiętam, że usłyszałem człowieka, który zagrał utwór La Catedrale. I on się pojawił na mojej płycie. Historia z tym utworem jest taka, że jest to tryptyk, który opowiada, który był zainspirowany właśnie Wielką Katedrą w Paragwaju. Agustin Barrios Mangorek, gdy komponował ten utwór, był zaraz świeżo po utracie swojej bliskiej osoby i miał pokój w hotelu właśnie z widokiem na tę katedrę w stolicy Paragwaju i siedział, pewnie był taki trochę już, że ten ból już największy był za nim, ale taka pustka pozostała i tak powstał ten tryptyk i to jest niesłychanie trudny utwór do wykonania. I gdy ja go pierwszy raz usłyszałem, od razu zapytałem mojego profesora, czy możemy się zająć tym utworem. On powiedział, no to chyba jeszcze nie ten czas. No i tak faktycznie było, że odczekałem trochę, nauczyłem się tego utworu i ma on szczególne miejsce u mnie, ponieważ on sprawił, że pokochałem gitarę klasyczną. Uważam, że oddaje całe piękno, czyli długie dźwięki, jakaś taka delikatność, wrażliwość, czułość na strunę. I z tego też powodu on musiał być na mojej płycie. No możemy sprawdzić, czy pamiętasz, jak to się gra? Możemy sprawdzić, jak najbardziej. Dobrze nauczyłeś się, trzeba przyznać. Jest to naprawdę wybitny utwór. Jeszcze pozwolą państwu, że zaprezentuję sam początek. Jasne. Pierwszej części. Bardzo cichutka, delikatna, ale właśnie oddaje chyba to tą taką utratę i już takie pogodzenie się z tym. znowu wyczekiwanie do ostatnich dźwięków. To jest chyba już tak, że trochę się nauczyliśmy tego właśnie w takiej edukacji muzycznej, że cisza jest nieodłącznym elementem naszego koncertu, naszego performance'u. I chyba nie wyobrażam sobie po takim utworze tak od razu zerwać dźwięki i skończyć. To tak mniej więcej jakby w trakcie jeszcze, kiedy grasz, kiedy te ostatnie dźwięki, które są niezwykle istotne, bo ciągle wibrują ci gdzieś tam w uszach i ludzie zaczynają bić brawo. To tak troszkę jakby zaburzenie całości. Tak, ale też zauważam na swoich koncertach, że ludzie to czują, kiedy właśnie jest ten moment już na owację. Myślę, że moje koncerty i na czym mi bardzo zależy, to są przede wszystkim spotkania z ludźmi. Chciałbym móc z nimi niejako rozmawiać poprzez swoją muzykę i też te opowieści, które mam im do powiedzenia. To było świetne na naszych koncertach z Andrzejem Piasecznym, że pomiędzy utworami po prostu rozmawialiśmy, trochę żartowaliśmy, a czasami też mówiliśmy poważniejsze rzeczy. I to mi pokazało, że rzeczywiście koncerty to powinno być spotkanie z ludźmi. To prawda. I tych opowieści pewnie masz sporo, więc jakbyś tak opowiedziała o czymś, o czym zawsze chciałaś opowiedzieć. Poza tymi Hawajami oczywiście, co szczególnie wpłynęło na pracę przy tej płycie. Myślę, że kluczową rolę odegrał projekt właśnie jeszcze zanim święta. On trochę pokazał mi, że nie jestem przekonany, że chcę być określany standardowo jako gitarzysta klasyczny. Pokazał mi, że chcę być określany jako muzyk, artysta i ja poszukuję swojej wersji 6 strun. Poszukuję tego, aby ludzie słuchając mnie po prostu wiedzieli, że Kacper gra na gitarze. I na tym mi zależy. Nie chcę też się klasyfikować jako muzyk taki albo taki, bo też niedawno zmarł, co prawda, Quincy Jones, absolutnie wybitna postać. I on powiedział kiedyś takie słowa, które bardzo mocno rezonują we mnie i myślę, że też z tą płytą, że dla niego nie ma tak naprawdę, że są tylko dwa gatunki muzyki. Jest to muzyka dobra i muzyka zła. I głęboko wierzę, że właśnie ta propozycja ode mnie to będzie ta muzyka dobra. Quincy Jones, który wyrósł z jazzu, a pracował z Michaelem Jacksonem przy zupełnie innych projektach. Oczywiście, a na sam koniec również z Jacobem Collierem, także absolutnie z każdej, myślę, dekady z najwybitniejszymi. No i twój nowy singiel, czyli Over the Rainbow, który właściwie już jest. Prawie. No już prawie i też zapraszam do zobaczenia klipu, bo jest on niecodzienny. Stworzyliśmy tam takie małe Włochy, małą Toskanię w sercu Poznania i jest to zupełnie coś znowu nowego, ponieważ moje serducho to również serce fotografa. Kocham widzieć rzeczy i robić zdjęcia, więc najczęściej jest to jakaś taka historia po pięknych architektonicznie miejscach, a tutaj postawiliśmy na po prostu włoski klimat, więc zapraszam Państwa, może z jakąś lampką wina posłuchajcie, obejrzyjcie. Ja w Poznaniu będę zaraz po świętach, bo tam jedziemy na festiwal. Koniecznie musisz w takim razie odwiedzić to miejsce. Zdradzisz nam potem, gdzie to oczywiście, jest? Oczywiście. Blisko Starego Miasta i w ogóle jest tam piękne wyjście na dach, z którego widać całą Starówkę, także koniecznie. Czy w związku z tym będą jakieś koncerty niedługo twoje? Oczywiście. I tutaj jest trochę niestety mi dość niewygodnie je reklamować, ponieważ już właściwie zaraz wyruszam do Włoch. I gram na północy Włoch swój pierwszy koncert właśnie z materiałem z tej płyty. Później biorę udział w jednego rodzaju talent show. I to mi trochę też obecnie spędza sens powiek. A później, co prawda, znowu wyjeżdżam do Hiszpanii na Teneryfę i gram projekt zupełnie inny niż moja płyta. Więc tak naprawdę koncerty promujące moją płytę zaczną się w maju. Pierwszy przewiduję na 6 maja właśnie w Poznaniu, w moim mieście i później będą się pojawiać następne daty. Czyli już niedługo. Tak, wszystko przyspiesza, naprawdę teraz wszystko przyspiesza, także cieszę się, że tak to się wszystko zgrało. A zagrasz tam na koniec jeszcze to Over the Rainbow singlowe? Mogę spróbować. No próbuj, myślę, że z sukcesem. Thank you. To tutaj gitary jeszcze na chwileczkę, bo mam do ciebie jeszcze ostatnie już pytanie, bo wspomniałeś o płycie z Piaskiem, ale nie wspomniałeś, że na twojej płycie Piasek również śpiewa i to numer, który pochodzi z repertuaru Dusty Springfield. Jak, no, to, jak ktoś mówi Look of Love, to od razu kojarzysz z ABC. To było tak, sygnał do listy przybojów trójki, ale to nie to Look of Love. Aczkolwiek w momencie, kiedy Andrzej mi... bo w ogóle opowiem jeszcze tą historię. Więc zależało mi, żeby ta płyta to była rzeczywiście moja podróż muzyczna i Andrzej stał się jej absolutnie wielką częścią. No więc teraz był tylko jeden problem. Jak go zapytać, czy się zgodzi? No więc któregoś dnia do mnie dzwoni z jakąś sprawą i mówię, dobra, to jest po prostu teraz albo nigdy. I trochę mnie to stresowało, nie ukrywam, że może coś tam będzie próbował, że może, no to wiesz, innym razem coś tam. No więc, ściema typowa. Tak, więc pytam, Andrzej, słuchaj, będziesz gościem na mojej płycie? Tak, nie ma problemu. No to trochę mnie zatkało, nie? Że jakby nawet nie wiedział, jaką mam koncepcję, coś, po prostu od razu w ciemno mi zaufał. I jestem mu bardzo wdzięczny za to. I zapytałem go, czy może ma jakieś swoje życzenia. Trochę mu tam chciałem powiedzieć, że może jakiś standard jazzowy. No ale on powiedział o The Look of Love i wyszło to, myślę, absolutnie uroczo, słodko. I myślę, że też nie znają państwo Andrzeja od tej strony. Pozwolę sobie tak powiedzieć. Jest to rzeczywiście coś, co udało nam się wypracować poprzez całe nagrania do naszego projektu, wspólne koncerty. I też niektórzy już mieli okazję słuchać, ponieważ znowu byliśmy w trasie koncertowej w grudniu i przedpremierowo dla słuchaczy graliśmy ten utwór. W związku z tym mam prośbę, żebyś ty, Kacper Dworniczak, bez Piaska zagrał tę piosenkę, a ja nie będę śpiewał, jeśli pozwolisz, bo nie chcę robić Piaskowi konkurencji. I tutaj muszę niestety powiedzieć, że nie dam rady, ponieważ strój tej gitary jest zupełnie inny. Dodatkowo jeszcze używamy kapodastra. Kapodaster, dla tych, którzy może nie wiedzą, to jest takie coś, które przypinamy, takie urządzenie, które przypinamy na gryf i ono powoduje, że gitara zaczyna zupełnie inaczej stroić. Mhm. Nie mam tego niestety ze sobą, ale wierzę, że będzie jeszcze kiedyś szansa. To zagrać coś innego. Żeby wykonać. Mogę zagrać... może nie będę mówił. Finał musi być. Teraz uwaga, jest to moja aranżacja pewnego utworu, który będą mogli państwo usłyszeć właśnie w jednej ze stacji telewizyjnych niedługo. Kacper Dworniczak, płycie Journeys, która w maju. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na koncertach. Do zobaczenia, dzięki.